سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه درکو بکاتو یا نه دی وره خواره و وره خواره و کولا دی وره خواره و اه او کولا نیه اه او لگورک ده چه لوسی تو ده تایه بسر او داره بکی بگرید او لخبر ده تماشای سر او بکاتی چی؟ ای خواره جان سرده هم زانی ازالی کواله ها بلام هونی ها او واته ماشه بنده کت بخصاری تنزوانه نو یو ازاله چی ها من زر شیده اون بیگرم ده توانی بیگری لوسی اگر بیتو بسر داره کب کوی بلام نتوانم ساوروانی سودی نیه تو بیگره کتی من نتوانم بسر داره کب کوم کواته تو نتوانی بسر داره کب کوی بودر کنه که تو لوسی وزی لبینه دی وره دی تماشا که کاتی اوت بینی اوت بینی بله آجاله چی زور زوانه سر پشتی او آجاله دانش تو من سر حزکم لنسی چی هم دارم سندی منه چی زوانه همون رو جگلیره آزالی و من بوده دکیوید که پیشیر اشنایی نبوین بریاریم دعوه که خون فیری حلگران بزر داره کم کم خوش که کم لدوائی دا زنی من که و آزالی بودوائی بینی من پیدلن گرجی چیوی که لآزالی اپوسیان اتید هنده چی لی فرده این؟ ایم پیویست من باوی اگره چی زور بکنه و بو چی؟ لبر اوی هستی در ماها بو سلطاند من او بیلی ها؟ بیلی زور خوشا او مالگا غاده چیشه بعد اوی لبکنه و اجاله من بو بگره نخید دوی بزرگترین که دارکه پیم بولای باوکم استا تگیشی لوسی؟ زور دو نکوین نخیر استه نبی اوه چه زور دارتان که کردو تو یارمتی مدره ده حال گرسنی؟ بله من به مبست یارمتی دان تان هاتم من پهلوانم راستا تو راستا راستی ایمه ای با من لگره اوه ای خوایا اوه زور گرانه با یارمتی زنه پهلوانی یلا نیستی؟ واز بینن من ده توانم ایسا همو هزم بکردینم با راچشانی دارکا باورم نما به یه زوتوانت دی با بیه که پالی بدین دی دی با پالی بدین اما به حال ام داره قرصره بشش ره اما پیویستی به تایی بهش هیا بیلی بودی هاتوی بو ایرم من دگل باوکم هاتم با مالتان زور تاکا واد یار باوکت یارمتی باوکم داده لبنیاد نمی خانوکا وانیا بگو من او لگل دندون وازی لکارینا دمنیان برای دندون تو رو بوا ولی لطو ریه سور ببوا سپاسی همو تان دکم با او حولو ماندی بونه خدا تان من بدوای کسی داده گرم نزیگای جان اگر بتوان همو فارس دارکانی لای خودتان رابخن او کارکم هم خیاتر بر روا اروا او خانوی که درستی دکین وکو خانوی که فروشمان لبر اوی همون بشکانی خانوکا بپی پلانکه تن راو آماده کراو بله راست وایا برز جان وابزانم اوان دا توانن خانوکا ببی یارمتی توش درست کن ایوانی ها بله اتوانن وابکن بلان پیوستیم بکاتی چی زور ابی عزیزم آرسر دی با بردوان بین باشا زور چاکن تامی چاکن زور خوش بود زور سپاسم دکم تولو ماوی دوائی دستای زور نخوی وا من اخوا که اصد چم دست نکوی پاره توانشم نیکم چم بیکرم بوتی ایاده اگرن او خیمه که نکوی وا بله پیوست تابلوی کلو اسی بنای خود وا تابلو؟ که واتا دوائی دسته چون لیکم سر چاو دکتر دایتون تندرستی چونه؟ باشم ایتو حالی قاتت چونه؟ زور باشا اتوانم رای چشمو بباشی برای و بروم من خوش حالم بابا او پرس بخصه بکار هینی؟ بله بکاری ده هینم بناخمه ای چی در باره اما باره از آرسر من بگو منم که هر بکاری دهیرین بلان پیم بلای درامی دکتور ام پرس دارت با چیه؟ براشا راستی امیو تابلو ایچ پیدروس کم با ایاده کم امیدوارم زنی ده هاتی لگل من بری بود درستانه که بیلی من لاریم نیا من ده زنم تو زن لی هاتی بو بسر کوتونی دارکن ام قصانه تو سودی نیا گریم نیا اوی لسرت اوی اکل لگل من بی بیلی بوتی دارستاوکان کرو ناگرین؟ چی؟ بوتی دارستاوکان کرو ناگرین؟ نازانم لبر اوی کبون کاربون بکتریا نزی چی ناکبه توا استگرم بوه زور باشه دکتر، او چی دکی؟ تنها سیر که او تابلوی برس دکتوره بله لچوی دادنین؟ لسر خیمکی دادنیم نخیر، لسر داده وزو با زحمت دخوندره توا دبی لچوی نگ دینین که نسید به لپیاده وانی رسی؟ بله بوچی لقد او داران داینانه ایلوه؟ زور ماشا، بیرو که ایچی جوانه، با تاقیب کمه و پیچه او شوینه گنجاو بیه استه ارمو مالی دراوشیکه من تانه خوشکه بینم کاتی پیشت اگل داگره که بیر ای خواه جان هر براسی نبیرم کرد بوسته وره لگلم گو نبونه بلام شیری دایکه کهان بشی ایو همو بچککان ناکات نخیر بیلی ایمه همو بیان یک تنها یک دام شیر دخوی نوا اگر بیتو یک کار بایا اوه زودتر تیری دخواد چی؟ تو ده تیوی بلی چی بو خاطری خوا ده تیوی لگرم بی بو سردارکه عزیزکم بله من شیده گرتنی او چین دارانم سر غی اوز دتوانم لوی جیانداری دیکی زور ببینم بیلی ده تیوی بسردارکه بکوف اگر اوه نکی اوه نتوانی او جیانداره بگرین کواتا کاری کم بدره ها؟ پیوشتت به اون یک کارکانت لابید بلا ما بستت چیا؟ بو خاطری خوا لبره وی تو بزنکت دوزی و توا کواتا ما فی هرسو کود کردنت هیا اما راستا بلا دبی راویشت بکم لگل خیزانکم کواتا تو رازید زور باشا اگر ازالکت گید کارکت دمه من جانداری زور دگریم کوالاش ده دوزی رو وانی بیلی بو خوشم دانه یک دگریم کواتا دو کارت دادمه ها؟ تو براستی تا؟ اهم کواتا ببروین ایستا؟ بله بلام کردی خوشکم آگه داری آگره کده که بیلی هیچ کس داوی لتو نکردوا آیوانیا؟ باشا بلام دو نکرین ده بیل کاتی گوزاد افگاره اینوا بگو من لوسی دی بخیر ای برو لسر کم در جان دارکت بینی دیره بینیم لسر او داره بولوه ها؟ آیا دتوانی ببینی؟ نه خیر لقو پاپی زوره یکم در لبشی خواره و داره کبو بلام جایی سرکو تسره و اما دارشی زور برزه سرکو چی؟ پیویز بوده که سرکو مستره و؟ دیلی من دل نیام او لیلیا که تیچی زور تی پاری و رنگ ایسا با شوینه چی دکر روشت بید تکای سرکو اما داره چی زور بلنده دی بیلی کاتی کوا لوسی او کمیک پیش ایسا دیره بو لوسی وازی دی بینه بی سوده بلگا خو مانی بی بلان که نارو بارکه ما ترسی داره ای با کاتی آگای لیبی بگو من کاتی بله دایکه آگا داری برا بسوککت با دروی نصر رو بارکه دلو برک داشوی بلان من کاری زور می اکلاره من دزانم بلان حزناکم لگل خون بیبن بولای رو بارکه من دمویز لکم بشوم نکم و کاتکم با آگا لیبون بسر برم باشا آگام لیده بی دایکه تو برو لگل کاتی آریکه من نتوانم یاری لگل داب کم بلا پیست لگل تو داب مینی توا لوسی استاده گره توا دیده با او با آگای لبه عزیزه کم باشا بی با سرداری چی دیکن ناتون نبیل سرداری چی دیکن نبیل ها اولیا با بوست لوسی او چی روی دبیلی ماره گواله پشت و تا لوانه لماره جاره و یکم بی راک لوسی تا یه شوین خود مینوا تا تا بزم و لیدم تا دم ری بیلی آه. ای باب غری نوا دی دای که سبت دلکه هست رو لپش رو برو آوانی تریش با من لگره باشا من پیویست نانی جا آماده بکم عزیزه کم دلکه هم بشو اوه او دراسی باشا کمانه بیانیتم باش بیانیت باش روز باش استا تندرستی او سرکت سونا تا یکی تا بزی و خریک دستی بکار روشانه دکاتوا دکتور دایتون دلیه کردینو که واهیت ما ترسیه چی لسر نباوا من خود حالم بما وام زانی که دکتور دایتون کسی کلی مطمئنه پی بکره بلام اوی سلمان که زور لیهاتوا من زور دلیه نیم با چی من حلم؟ نخیر من هرگز مبستم اوه نبو دکتور همیشه سر مستا بلام واد یاره به تابتی لو دو روشه پیشاکه تو سرخو خواه جان لخوشی ساگبونوی هفترکم دیاری چی زور بنرخم آماده کردوا با اوی پیشکشی کمو که رزی سپاسک بو دکتوری چی زور باشا بله او زور باشا زور و شایلی اوه چا ای خواه جان دی خیره ورا اوه ناو نشانی دکتورا اما پزشکا، اما گیشتین، اما مالی برس دکتر دایتونا او خسانی سبارت با دکتر و تو یعنی راستا رگا کلی رویا ها؟ سلام دتوانم خدمتتان بکم؟ به زحمت، دکتر کلی ری دادا نیشی بچکولا کم؟ بله کس لیره نیه دیگه لخود نالکه تن نخوشه؟ بله نخوشه پزشکه که لکیو یک تکم واره لی دراسه که منه لو ماله تنیش من کسی چی نخوش سر سر دکه باشه زوده گره توا لبر ام ناله ایسا بانجی دکم زور سپاس باو هستت زور سپاس باشه ایسا بانجی دکم دتوانم توزک پشو بدن باشه سپاس با تو من وادرم بانجی دکتر دکم ابی لیره تاوری بکی نزوده تیگیشتی باشا هر ایسا درم ای هاوار خوایا ایسا باشا نگران مبا هر ایسا پزشکا که دگره توا ها تا یکی هیوه برزه بیتوا او چی تا زنتاکم لای منه دکتر تو اتنگ تجینن مونیانی سماو لتو خاتو ارسر پیم بلاش تک نارحتی کردوی دکتر کوه نخوشکن دکتر او من داله داینی لیر داینی من نتوانم سر سری کم تو آتماشم کی زور چاکا بموره برازم تا اکی زور مرزه ابه درزه چی گریسترینی لیا بدم بلیه تکاد لیده کم دکتر زور اگه داری با باشا سانم اما گریسترینک ایا دکتر یک دقه ارمتیست منو امن علا پشکنیم من اجلبر او داوال لیده کم یک دقه تا ایره ورا باشا ابه چی لمن بویا افرته ها ثمانی او من داله لثمانی توب و نزیکا لبر اوه تکای افریکا و چه اگه ایشتم ملنگ بیدم که اوه نتوانم تا ابیکم دکتور بله ایت نگرانی نوی ایت باشنگان یکم ایتان در سکل ماده گلیستین لرانی ادم زوش دید بو بلامو لبر اوی اگر دای کم آوا بپل نبوایا اوا دکتور نیده توانی او ناوه سرسر بکر که دواتر بزرسین که تاگ بوا و کجارانی لیه تاو موسیقی